Yani ama daha yapmaz. Daha kötü yani, tamam. Yani aldatmak. Ha işte ama yapmaz, işte unutmayalım. Evet. Bir mümin vardır, bir Müslüman vardır, tamam mı? Mümin. Tabii. Aynı o, deminki hani Firavun'un tehdit ettiği bilginler var ya. Aynı durumu. Onlardır. Bir de işte münafık, yani ya. Müslüman dedi, Müslüman gözüküp daha tehlikeli, ama daha iğrenç inanmayan şey. Şeyler vardır. Bunların detayını ileride göreceğiz. Evet. Evet. Şimdi Allah onları senelerce kıtlıkla